قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام کو اور صبح کو اس کی تسبیح بیان کرو. زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب کوئی نشانی بتا دے تاکہ جان سکوں کہ واقعی حمل قرار پا گیا ہے. اور اللہ نے انہیں ابتدا ہی میں نشانی اس لیے بتا دی کہ نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. نشانی یہ تھی کہ وہ 3 دن تک زبان سے بات نہ کر سکیں گے, اور یہ نشانی اس لیے دی تاکہ اس مدت میں اللہ کے ذکر و شکر میں خوب مشغول رہیں. فائدہ: اس آیت میں ذکر الہی کی ترغیب دلائی گئی ہے. ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ اگر ترک ذکر الہی کی کسی کو اجازت ہوتی تو زکریہ کو ہوتی, اس لیے کہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے, لیکن اللہ نے اس حال میں بھی انہیں اپنے ذکر کا حکم دیا.